uwagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, środa, 20 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim nowe rozwiązania w tarczy antykryzysowej, którymi zajmuje się rząd. Katowice i data otwarcia żłobków i przedszkoli. Będzie także Francja i zniesienie zakazu zgromadzeń w miejscach kultu. Nowe rozwiązania w tarczy antykryzysowej, czyli nowa ustawa dotycząca wsparcia przedsiębiorców, którzy ucierpieli w czasie pandemii. Nad nią pracuje właśnie rząd. Dotyczą m.in. sektora bankowego i samorządów, mówił przed trwającym posiedzeniem rzecznik rządu Piotr Müller. Dodatkowe wsparcie w postaci kredytów, które będą, jeżeli chodzi o odsetki, spłacane przez budżet państwa, więc kolejny taki element płynnościowy, który jest wprowadzony, również rozwiązania dla samorządów, tak aby one mogły w bardziej elastyczny sposób podchodzić do swoich finansów i w tym trudniejszym okresie podejmować działania w celu ochrony przedsiębiorców tych lokalnych, na przykład przekierowywać dodatkowe środki finansowe dla restauracji czy obniżać im niektóre wymiary opłat. W programie pierwszym Polskiego Radia Piotr Müller zapewnił, że procedura kredytowa nie będzie zbiurokratyzowana, a wnioski będą rozpatrywane nawet w ciągu 48 godzin. BGK czy inni operatorzy będą udzielać kredytów. W przypadku przytłaczającej większości to będą kredyty udzielane w wersji elektronicznej. O możliwym podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł mówi z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznaczyła, że trwają prace nad kilkoma wariantami podniesienia tego zasiłku. Mamy przygotowane warianty podniesienia zasiłku. O tym terminie, od kiedy będzie podniesiony zasiłek dla bezrobotnych, pracujemy nad tym. Minister Maląg zaznaczyła, że porównując 19 dni maja do pierwszych 19 dni kwietnia, bezrobocie lekko spada. Żłobki i przedszkola w Katowicach mają zostać otwarte w poniedziałek, tydzień później niż większość placówek w kraju. Władze miasta na razie nie zdecydowały, czy pracownikom placówek będą robione testy przesiewowe na COVID-19. Prezydent Katowic Marcin Krupa ma wątpliwości. W momencie pobierania wymazu możemy być już zarażeni, ale tego jeszcze wynik nie pokaże. Oczywiście tych różnych metod jest naprawdę bardzo dużo, natomiast te testy to są bardziej takie placebo. W Łodzi, gdzie przeprowadzono pracownikom przedszkoli i żłobków testy przesiewowe, okazało się, że 15% przebadanych ma koronawirusa. Większość placówek w tym mieście pozostaje zamknięta. Policjanci CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która specjalizowała się w kradzieży środków ochrony roślin i nasion. Gang zarobił na tym ponad 1,5 miliona złotych. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Gang specjalizował się we włamaniach do hurtowni z chemią rolniczą, bankomatów i dużych gospodarstw rolnych. Przestępcy kradli pieniądze, środki ochrony rolnej i materiał siewny. Śledczy podejrzewają, że rolniczy gang mógł działać od kilkunastu lat na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Podczas zatrzymania 8 osób w ręce policji wpadły 3 sztuki nielegalnej długiej broni palnej, tłumik, amunicja karabinowa, 6 kg marihuany, amfetamina i hurtowe ilości rolniczej chemii, która mogła pochodzić z włamań. 7 zatrzymanych otrzymało łącznie 43 zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży, posiadania narkotyków i broni. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Francuska Rada Państwa nakazała rządowi zniesienie zakazu zgromadzeń w miejscach kultu. To gest wobec katolików, muzułmanów i wyznawców judaizmu, którzy obchodzą pod koniec maja swoje święta. Tymczasem o ile parafie są przygotowane, o tyle wierni mają wiele obaw dotyczących zgromadzeń w świątyniach. Marek Brzeziński. Wielu proboszczów może się podpisać pod słowami ojca Michela Fontena z parafii w Gap w Alpach Prowansalskich, który stwierdził, że jest przygotowany na przyjęcie wiernych. Jednak ci ostatni nie są do końca pewni, czy zgromadzenie w jednym miejscu kilkudziesięciu osób nie niesie ze sobą ryzyka epidemiologicznego. Osoby, które chcą wziąć udział w nabożeństwach, na przykład w obchodzonych we Francji przez 2 dni zielonych świątkach, muszą się liczyć z ograniczeniami. Dotyczy to przyjmowania Komunii Świętej i nie podawania sobie rąk na znak pokoju, ale także utrzymywania odległości przepisanej wymaganiami sanitarnymi. Niemniej sekretarz episkopatu Francji Vincent Neymon zapewniał, że Kościół przygotował się na przyjęcie wiernych znacznie wcześniej niż zapadła decyzja Rady Państwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielisz nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znam. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Bardzo są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Bardzo są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil. Marek Grechuta na dobry początek dnia, dni, których nie znamy. Mariusz Cieślik, witam Państwa. Razem ze mną przez najbliższych 5 godzin dyżurować będą z Państwem Sylwia Hej i Elżbieta Malinowska. No cóż, to nie jest pewnie jakiś bardzo dobry dzień, no ale przecież jest jakaś nadzieja w końcu. Będziemy dzisiaj mieli vlogowska z Gabrieli Dermetko, Euranet Michała Żakowskiego. Będzie oczywiście pan Sułek. Będzie Solaris, wspaniała powieść, najlepsza powieść Państwa zdaniem na stulecie polskiej niepodległości. 100 książek na stulecie wygrała właśnie ta książka przez tych 5 godzin. Będzie też coś dla seniorów, no i będzie dużo dobrej muzyki. Proszę pisać, jeśli Państwo mają ochotę. mariusz.cieślik@polskieradio.pl. No i teraz będzie Coldplay. Oh, Coldplay, Viva La Vida, wbrew pozorom to nie jest jakaś beztroska piosenka o plażach Ibizy, tylko opowieść z czasów Jezusa Chrystusa, o ówczesnej Jerozolimie. A teraz będzie vlogowska z Gabi Lidermetko o projekcie Suferoza, którego twórcami są The Kissinger Twins, czyli Kasia i Dawid Marcinkowscy. Vlogowskaz. Projekt Suferoza zaczęliśmy wiele lat temu. Początkowo był to film interaktywny. W 2003 roku pierwszy polski interaktywny teledysk, który zrealizowaliśmy, był teledyskiem, w którym pojawili się główni bohaterowie Suferozy, czyli rodzaj Carlos von Braun. Kilka lat później zrobiliśmy rodzaj krótkiego filmu interaktywnego, który pokazywaliśmy na wielu festiwalach filmowych, a w 2010 miała premierę Suferoza w wersji filmowej. Tak więc to, co się pojawiło w zeszłym roku tym na Instagramie, jest tak naprawdę remake'iem oraz remiksem oryginalnego projektu sprzed wielu lat. Nas zawsze interesowało eksperymentowanie z nowymi mediami, z nowymi formatami i oczywiście Instagram został stworzony w nieco innym celu niż robienie tego typu projektów, natomiast chcieliśmy pokazać, że nawet w ramach bardzo dużych ograniczeń, jakie ma w sobie, Instagram można opowiedzieć ciekawą, wielopoziomową historię. I nawigacja po Suferozie, bo Suferoza tak naprawdę na Instagramie jest czymś pomiędzy grą wideo, grą przygodową, a filmem. Masz do czynienia z kilkudziesięcioma kontami, po których nawigujesz. Przechodzisz z konta na konto, każde konto zawiera fragment historii. Ale to, co jest bardzo istotne w Suferozie, masz do czynienia z mapą. Jest to chyba pierwszy projekt na Instagramie, który ma mapę, czyli widzisz, w którym miejscu w ramach kliniki profesora von Brauna, w której rozgrywa się fabuła projektu, jesteś. I zmieniając konto, zmieniasz swoje położenie na mapie. Przechodzisz z pomieszczenia do pomieszczenia, poznajesz nowych bohaterów, poznajesz dodatkowe elementy układanki. W Suferozie możemy zobaczyć plejadę polskich aktorów, ikon polskiego kina. Wspaniała rola Beaty Tyszkiewicz, Ewy Szykulskiej, Michał Urbaniak. To nie jest aktor, ale legendarna postać polskiej muzyki. Też warto wspomnieć o postaci Gosi Baczyńskiej, która zagrała szefową gangu Miranda Komando. Czyli Gosia Baczyńska jest szefową Miranda Komando, ugrupowania, które zajmuje się niszczeniem klinik chirurgii plastycznej na całym świecie. Do tego momentu zniszczyła już ponad 30, w samej Kalifornii 18. Także to jest tak naprawdę kamp, jest tu mnóstwo poczucia humoru, dystansu i ta postać Gosi Baczyńskiej jest świetnym przykładem na to, ale podobnie jest z Normą Desmond. Czyli zagraną Beatą Tyszkiewicz. Tak, zagraną przez Beatę Tyszkiewicz. To jest ironia, żart i no, gigantyczne mrugnięcie okiem. To jest gigantyczne mrugnięcie okiem do bycia gwiazdą, do kontekstu celebryctwa. Kissinger Twins, czyli Kasia i Dawid Marcinkowscy, zostali nominowani do Webby Awards, czyli Oscarów internetu. Nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. Ciekawe. Niedługo chyba wszystko się przeniesie do internetu. No mam nadzieję, że radio jednak nie. Wyspa Drzewo Zamek, perfekt. Zdjęcia Okazuje się, że jednak mamy tego Oscara, także są dobre wiadomości dzisiaj. Tego Oscara internetowego, czyli Webby Awards, dostał dzisiaj w nocy przyznany. I dowiedziałem się tego w trakcie tej piosenki, bo zadzwonili laureaci do autorki materiału Gabrieli Dermetko. Także są też dobre wiadomości. No, Piotr Łodej przed 10 mówił o sześcioraczkach, które urodziły się przed rokiem w Krakowie. Mam nadzieję, że są zdrowe. Z tego, co wiem, są zdrowe. Więc bądźmy dobrej myśli. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś tematem Euronetu jest turystyka w Unii Europejskiej w czasie pandemii. Jakie straty poniesie? Ile miejsc pracy uda się uratować? Na całym obszarze Unii w turystyce zatrudnionych było, szanowni państwo, około 15 milionów ludzi, a według prognoz pracę miało znaleźć jeszcze kolejnych 20 milionów ludzi. To pytanie, ilu straci oczywiście. Pytania, co walka z kryzysem wymusi na zwykłych turystach? Jak Unia pomaga sektorowi turystycznemu państw wspólnoty? Zadał Michał Żakowski, a spróbuje na nie odpowiedzieć pani profesor Magdalena Kachniewska z warszawskiej SGH. To lato nie będzie normalne, a dla ludzi poszukujących tłumów będzie wyjątkowo trudne. Ale jeśli będziemy współpracować, nie będziemy skazani na tkwienie w zamkniętych domach. To słowa Margrethe Vestager, wiceszefowej Komisji Europejskiej, otwierając się powoli na przybyszów, kraje Unii wprowadzają 14-dniową kwarantannę. Tak ma być choćby we Francji i w Hiszpanii. Włosi deklarują ustami szefa swojej dyplomacji. Od 3 czerwca Włochy całkowicie ruszają z miejsca. Można będzie podróżować między regionami i jesteśmy gotowi przyjąć bezpiecznie obywateli europejskich, którzy chcą spędzić wakacje w Italii. Jednak pomimo tych posunięć i deklaracji jedno pozostaje pewne. Problemy z pracą dla milionów ludzi zatrudnionych w branży turystycznej. Prognozy z początku roku, że do tej rzeszy 15 milionów dołączy kolejne 20 milionów w ciągu najbliższych lat, na pewno i niestety można odłożyć na półkę. Nie ulega wątpliwości, że w tej chwili rozważane jest nie to, ile osób dostanie pracę, bo nie ma mowy o żadnych wzrostach. Jest mowa tylko i wyłącznie o tym, jak utrzymać tych, którzy jeszcze pracę mają i jak wytrzymać do czasu, kiedy wrócą turyści i ta praca faktycznie będzie. Bo mówimy o tym, kto ma pracę w tej chwili, czyli kto został zwolniony. Ci ludzie nie mają pracy, oni nikogo nie obsługują. Oni po prostu jeszcze nie zostali zwolnieni i pytanie, jak długo uda się to utrzymać. To profesor Magdalena Kachniewska, znawca biznesu turystycznego ze Szkoły Głównej Handlowej. Mój dzisiejszy gość, z którym porozmawiam o czarnych chmurach nad turystyką w Unii Europejskiej. Ale z małym dodatkiem nadziei zapraszam. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Euronet Plus oczywiście przygotował Michał Żakowski, a teraz będzie Redbox. Say you will. Say you won't. Like a word never heard, never heard. Walk away to better days, clearing skies, dry your eyes on the I say. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krawic, Are You Gonna Go My Way? Listy od Państwa płyną. Proszę pisać mariusz.cieślik@polskieradio.pl. Ja je wszystkie czytam, obiecuję. Może niekoniecznie na antenie, chociaż może spełnię prośbę w późniejszych godzinach pana Norberta, który prosił o piosenkę grupy Camel, ulubioną piosenkę Tomka Beksińskiego. A teraz będzie jeden z moich ulubionych artystów, mam wrażenie, że jeden w ogóle z ulubionych artystów Polaków, Leonard Cohen, w nagraniach z płyty wydanej całkiem niedawno, The Hills. I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills, for which I thank God. My animal howls. My angel's upset, but I'm not allowed a trace of regret. For someone will you, the thing I could not be. My heart will be heard impersonally. She'll step on the path

dla mnie mniej istotna, bo ciekawa jest tu bardzo warstwa obyczajowa. Ta, którą znamy z tekstów raperów, jeśli ktoś ich słucha, to wie, że tam są imprezy, używki, relacje damsko-męskie, dzielnica. W tym przypadku też topografia warszawska i konkret, bo Piotr Schmidt jest warszawiakiem. Jest tutaj też taki ciekawy wątek mediów społecznościowych, które, powiem Państwu, nie są przedstawione w sposób pozytywny. Mam wrażenie, że coraz częściej w literaturze, ale w ogóle w sztuce, w kinie, media społecznościowe są ustawione w roli czolnego luda, to znaczy są odpowiedzialne za rzeczy negatywne. Natomiast w warstwie fabularnej to jest opowieść o producencie, który próbuje popełnić samobójstwo, a wcześniej opowiada swoją historię, a ma sporo na sumieniu. Nie będę spoilerował, co ma na sumieniu. Obiecałem pani Annie, więc nie powiem. Mam tylko wrażenie, że najciekawszy tutaj jest portret takiego człowieka żyjącego na pograniczu świata dresiarzy, przestępców i show biznesu. Myślę, że jest trochę takich ludzi i myślę, że oni też są ciekawym tematem, może dla kina. Taką próbą był film Jesteś Bogiem, opowiadający o paktofonice, który był wielkim hitem kin jakiś czas temu. No i oczywiście co? No mam dla Państwa tę książkę. Proszę pisać. Dwa psy przeżyły. Piotr Schmidt, ten typ mes. Już nie będziemy się bawić w tautologiczne granie Piotra Schmidta. Jeśli Państwo są ciekawi, on nawet napisał książkę, napisał piosenkę pod takim samym tytułem jak książka. Bardzo ciekawie opowiada w niej treść tej książki. Można to znaleźć. Można to znaleźć w sieci. My teraz zagramy artystę, którego myślę wielu ludzi wciąż wspomina z ogromnym sentymentem, chociaż myślę, że kiedy on żył, to chyba nikt się nie spodziewał, że stanie się symbolem czegoś takiego jak metafizyka w muzyce. Johnny Cash. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Prawda, że ta piosenka brzmi zupełnie inaczej niż oryginalne wykonanie Depeche Mode. Aż trudno uwierzyć, że to jest ten sam utwór. Ja czytam naprawdę wszystkie maile, nawet te, które są lekko uszczypliwe wobec mnie. Przyjmuję do wiadomości, że nadużywam zwrotu, a teraz będzie. Już postaram się go nie używać. Głównie to są maile podnoszące nas na duchu. To co Państwu bardzo dziękujemy. I teraz zrobimy tak, ponieważ widzę, że Państwo naprawdę czekali na książki, to ja mam jeszcze jedną książkę dla Państwa. Ja opowiem, co to jest za książka, żeby autor tej książki mógł usłyszeć przefajne książki. Ja jestem wielkim wielbicielem Rafała Kosika. Nie wiem, czy Państwa dzieci tego autora znają. Był też film według Rafała, książki Felix Net i Nika. Teraz mam dla Państwa nową książkę Amelia i Kuba. To jest taki cykl o troszkę młodszych nastolatkach, takich dzieciach, które nastolatkami się stają, o 11-latkach, takich jak moja młodsza córka. Nosi to tytuł Złota Karta i chodzi tutaj oczywiście o złotą kartę kredytową, czyli ogromne pieniądze. Oczywiście jak każdy, kto zna legendy warszawskie, wie, że pod tamką w piwnicy żyła złota kaczka. I tam właśnie wybierają się Amelia i Kuba razem z młodszym rodzeństwem na niespodziankowy koncert do Muzeum Chopina. No oczywiście Chopin nie wywołuje entuzjazmu. Młodzież liczyła jednak na bardziej rockowy repertuar. W związku z czym szybko się nudzą, w czasie występu trafiają do miejscowych podziemi. Spotykają złotą kaczkę. Złota kaczka pali cygaro. To jest ciekawy wątek. No i dostają 1 000 000 złotych do wydania z karty kredytowej. To jest oczywiście bardzo trudne dla 11-latków i ich młodszego rodzeństwa. Uspokajam, chciwość zostanie naprawdę ukarana, a Kuba i Amelia zrozumieją, po co są potrzebne pieniądze. Bardzo mądra, fajna książka Rafała Kosika, Amelia i Kuba, Złota Karta. Mam do rozdania, proszę pisać, a teraz będzie Mój kraj znika, wczorajsza piosenka dnia. Schodzisz do podziemia, zamykają sklepy i kina. Twoja karta robi pyk, pyk. Na twojej karcie nie ma nic, nic. Nie ma morza, nie ma tłumów, nie ma nic, nic. Nie ma tylko wspomnienia z dzieciństwa. Takie sobie to dzieciństwo, taka sobie architektura. Nie ma, nic, nic nie ma. Kościoły, beton, kościoły, przeboje Krawczyka. Siedź cicho, oddychaj. A wszyscy wokół są zajęci. Oni ciągle są zajęci. Mówię, słuchaj, patrz jak znika. Wszystko znika, jak ja znika. Jak ja znika. Oni są zajęci. Nie daj nam spokój. Na łeb, nie słyszą, nie widzą. Jak ja znika, jak ja znika. Utaliśmy zdrowy rozsądek, wyrzuciliśmy deskorolki. Nie łamiemy reguł, to tylko wspomnienia. Nie ma, nic nie ma. A mnie wziął, zgarnął dłonią trupio bladą. Pyk, pyk. Jesteśmy w strefie opłat. Za wysoka cena, nic nie ma. Kościoły, beton, kościoły, przeboje Krawczyka. A wszyscy wokół są zajęci. Oni ciągle są zajęci. Mówię, słuchaj, patrz jak znika. Wszystko znika, jak ja znika.